kupita pia siku banda kabla jua lijazama kabla giza halijatanda pale milimani pale msalabani katika misumari kalipa yote maishani baada ya mapigo na matusi kanisamehe mwenye dhambi oh. Kwa moyo wangu ibada yangu nikufikie kwa moyo wangu nyimbo zangu zikuinue kutoka kwa moyo wangu ibada yangu nikufikie kwa moyo wangu nyimbo zangu zikuinue kama sio wewe kunifia basi mimi ningeitwa nani kama sio kwa damu yako basi ningetakasikaje kama sio wewe Mungu wangu mimi ningeishi vipi ulikufa ukafufuka ili nipate uzima wa milele nakuinua uishie pokea sifa kwa maana because of your love, you give a life for my debt to pay. Because of your love.